به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. چهره در هم کشید و روی برتافت از این که نابینایی به سراغ او آمده بود. تو چه می‌دانی؟ شاید او پاکی و تقوا پیشه کند یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد. اما آن کس که توانگر است تو به او روی می‌آوری، در حالی که اگر او خود را پاک نسازد چیزی بر تو نیست. اما کسی که به سراغ تو می آید و کوشش می کند و از خدا ترسانه است، تو از او غافل می شوی. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند. این قرآن تذکر و یادآوری است و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد. در الواح پرارزشی ثبت است، الواحی والا قدر و پاکیزه، به دست سفیرانی است والا مقام و فرمان بردار و نیکوکار. مرگ بر این انسان چقدر کافر و ناسپاس است. خداوند او را از چه چیز آفریده است؟ او را از نطفه ناچیزی آفرید، سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت، سپس راه را برای او آسان کرد، بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود، سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند. چون این نیست که او می پندارد او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است. انسان باید به قضای خیش و آفرینش آن بنگرد. ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم، سپس زمین را از هم شکافتیم و در آن دانه های فراوانی رویاندیم و انگور و سبزی بسیار و زیتون و نخل فراوان و باغهای پردرخت و میوه و چراگاه تا وسیلهی برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان باشد. هنگامی که آن صدای مهیب صیحه رستاخیز بیاید، کافران در اندوه عمیقی فرو می روند. در آن روز که انسان از برادر خود می گریزد و از مادر و پدرش و زن و فرزندانش، در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملا به خود مشغول می سازد. چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی است، خندان و مسرور است و صورت هایی در آن روز غبارآلود است و دود تاریکی آنها را پوشانده است. آنان همان کافران فاجرند.